wolę na raz. Nie mówimy na to problem, to jest dobre, u mnie w mieście to dar. Takie miejsce, boczne wejście za bar. Za mocny rap, radomski styl, prosty knajacki slam. Jaka lista, chopa, sino, gębę, każdy już zna. Bez nazwiska, ke plus skład. Będziem grać, będziem pić, będziem mazać cycki. Będzie szmal, będzie pył, będziem stawiać litry. Kwaśne miny, bo nie z nami na bal. Się ponapinali, bo ich panny dzisiaj pójdą z nami na bank. Znowu bajer z dziewczynami na rap, z dziewczynami na rap. Potem się pozapominamy, aha, tak to jest. Jak mój DJ Jazzy Jeff, ja Princem, z tym, że takie mam beler, klitka w wielkiej płycie. Ale co tam ostatnimi całkiem nieźle żyje. Spytaj się, jak u mnie idzie, kurwa, znakomicie. Aha, Lanek video, dawaj Lanek, yo. Prosto label, Radom, aha. A najlepsze jest, że ja go zostawię, DJ. Tak to zrobimy, chłopaku. Cały czas, yo. Raz nie wkurwisz, no to nadszedł już czas. Bo nieważne jak cię lubię, się zawiodę, no to nara papa. Raz się spóźnisz, żeby oddać mi hajs. To nieważne jaka kwota, to zasada, idź na rurę i tać. Świętych rzeczy się nie tyka, to jest flota, honor. Weź ich powiedz o regułach swoim chłopak, ziomom. Grany rap, a ty nie patrz na to prosto, dzieciak. Gdzie ten hajs, robię bum, płać po wypadkową. Cię wpierdalam na podwójne na hajs. Bo pierdolę polski biznes, jestem kozak, skurwysynu, to fakt. Piszem razem na kolanie, jest rap. U mnie tylko ja i kot i reszta łaj. No znowu dusi boła. Prosto dało trochę fejmu, sam bym se poradził. Jak rzucałem ugi, bugi się jarały składy. A za spowiedź kurwa to mam tyle, że zapomnij. Pozdrowienia, do widzenia, zawsze byłem dobry. Aha, Otra Barwa Studio 2013, chłopaku. Lanek Beat, pozdro Kraku, Radom na Wilka. Aha, kurwa, legalna płyta. Kiedy to przyszło? Skąd to kurwa poszło? Sam nie wiem. Pozdro na DJ-a Bazję, go. Tufu. Za robotę chyba muszę się brać. Matka syna mi nawija, że mój tunia dzisiaj robić chce raz. Uczę go, miej swój styl, nie martw się kompleksem. Nic nie proś, swoje rób, co ku się odezwie. Jeszcze synek będzie w moim prosto. Chyba, że się płyta przyjmie i zarobię i założę se swoją nazwę ją. Jakoś chyba kurwa Radom Rekord. Wezmę wszystkich moich ziomów, którzy byli ze mną. Taki mam kurwa biznes plan. Ale cicho, bo się wkurwią i po złości nie oddadzą mi ank. A poprawnie chyba będzie Anek, a Biklan. Morda skuta, jebie jak poprawnie. Znów na pruty, jak chcesz kupić to kup. Ja bym wolał kupić wody, a za resztę coś na sztuki wziąć ślub. Ale to jest tylko moja jazda. Daj zarobić Kękusiowi na akcyzie, płyta jest legalna. Mordo! Dziękuję uprzejmie za przesłuchanie tego numeru liryczno-muzycznego. Radomska poezja, mordo. Tarararararararara radio. Ptaków szum, morza śpiew. Dokładnie tak jest. Tyle chyba, co? Braka. Zgasiłem, a ja to muszę na pełnej kurwości robić.